थोड़ी देर बाद सब डिनर करके सिटिंग एरिया में बैठे थे। वहीं सांझ किचन में क्रॉकरी साफ कर रही थी। वैसे तो सबने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं और क्रॉकरी साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में शौर्य पानी पीने आया। शौर्य ने पानी पिया, सांझ के पास ग्लास रख दिया। सांझ ने वो गिलास भी धोकर एक साइड रख दिया। सांझ ने फिर अपना हाथ नैपकिन से पोछा और किचन से बाहर आने लगी। तभी शौर्य ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सांझ को पहले हैरानी हुई, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही शौर्य ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं सच में किसी और से प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ। तो बेहतर होगा कि मेरे आसपास ऐसी हरकतें मत करो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। सांझ को भी गुस्सा आ गया। सांझ ने अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि मैं ये सारी हरकतें आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। हर बात पर मुझे इस बात का ताना मत मारा करो कि आप किसी और से प्यार करते हैं। जिसे प्यार करते हैं उसी से करते रहिए, और दिमाग से आप ये फितूर निकाल दीजिए कि मैं आपके आगे पीछे घूमूंगी, समझे? और ये काम मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, बल्कि इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दृष्टि ने खाना बनाया वो थक गई, और बुआ वो हम सबके झूठे बर्तन साफ करती हुई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने साफ कर दिए। सांझ को आज सच में शौर्य पर गुस्सा आ गया, क्योंकि शौर्य हर बात पर सांझ को नीचा दिखाने लगता था। सांझ ने अपनी बात कही और वहां से चली गई। वहीं शौर्य हैरानी से सांझ को जाते हुए देख रहा था। ये पहली बार था जब सांझ ने शौर्य को जवाब दिया था। सांझ भी क्या करती, शौर्य की बात सुन सुनकर उसका भी दिमाग खराब होने लगा था। सांझ भी उसके साथ आकर सिटिंग एरिया में बैठ गई और बात करने लगी। शौर्य भी वहीं आ गया, लेकिन सांझ अपने दिल के हाथों मजबूर अब भी शौर्य को चोर नजरों से देख रही थी, और शौर्य भी इस बात को नोटिस कर रहा था। शौर्य ने मनी मन खुद से कहा, छोटी कहीं की, अंदर तो बड़े एटीट्यूड के साथ बोलकर आई थी कि मुझे इम्प्रेस नहीं कर रही, लेकिन इसकी आंखों से तो ऐसा लगता है जैसे इसकी बात ही नहीं मानती। मेरे पास सिवाय रसवाई के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आएगी पगली लड़की, कैसे समझाऊं इसे, मैं बस मेरी चाशनी का हूं। वहीं दिव्यांश तो अपने अपार्टमेंट में सांझ का वेट कर रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी एब्सेंस में वहां क्या बातें हुई, क्या किसी ने दृष्टि को समझाने की कोशिश की, क्या मिस्टर और मिसेस रजावत ने दृष्टि को समझाया। यही सब सोचता हुआ दिव्यांश सांझ का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसके इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी। फाइनली थोड़ी देर बाद सांझ अपने अपार्टमेंट में वापस आई। शौर्य ने जो जो सांझ को कहा था उस वजह से सांझ का दिमाग भी पूरे तरीके से खराब हो रहा था। वहीं दिव्यांश ने जब सांझ को देखा तो जल्दी से उसके पास आया और बोला, सांझ क्या बात हुई वहां, क्या किसी ने दृष्टि को समझाने की कोशिश की, क्या दृष्टि ने मुझे माफ कर दिया, बताओ ना। सांझ का तो पहले ही दिमाग खराब था, ऊपर से दिव्यांश के सवाल उसे और ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। सांझ ने हल्के गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, चीजू मेरी खुद की लंका लगी हुई है, मैं आपको कैसे समझाऊं, वहां कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लिया किसी ने, बुआ जी और फूफा जी ने एक बार भी आपका जिक्र दृष्टि दी के सामने नहीं किया, और वो शौर्य उसे तो जैसे मुझे परेशान करने में मजा आता है। दिव्यांश हैरानी से सांझ को देख रहा था। सांझ ने थोड़ा गुस्से में कहा, आपको पता है जीजू, उसे इंप्रेस करने के लिए मैंने इतने सारे बर्तन मांजे, इतने सारे बर्तन, और वो मुझे ही सुनाकर चला गया, लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रही, मैंने भी सुना दिया, क्या करती बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, पता नहीं किसे प्यार करता है, पागल लड़का, झूठा कहीं का। कहते हुए सांझ अपने कमरे में चली गई। दिव्यांश तो आंखें फाड़े सांझ को देख रहा था। रात के 1 बज गए थे, सांझ अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसे तो अब भी शौर्य पर गुस्सा आ रहा था। अपने फोन में अपनी कॉलेज की फोटोज देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश को भी नींद नहीं आई। वो भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ बस शौर्य के फ्लैट की बालकनी को निहार रहा था। तभी फ्लैट के नीचे 2 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। दिव्यांश ने उन गाड़ियों को देखा तो उसमें से 4-5 आदमी बाहर निकले। सबने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। दिव्यांश उन्हें ही देखता रहा। वो सारे आदमी थोड़ा सा आगे चलकर एक आदमी से मिले। दिव्यांश को उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उन सारे आदमियों ने उस आदमी से हैंडशेक किया और फिर बातें करने लगे। दिव्यांश उस आदमी की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन उस आदमी की शक्ल दिव्यांश को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी दिव्यांश उन सबको बात करते हुए ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया। दिव्यांश ने जैसे ही उस आदमी को देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो आदमी कोई और नहीं वरदान सिंह रजावत था। दिव्यांश को कुछ गड़बड़ लगी। वो अपने फ्लैट से निकलकर एक बड़े से एरिया को पार करता हुआ उन लोगों के पास गया, लेकिन दिव्यांश छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वरदान उन आदमियों को देखकर बोल रहा था, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे लाकर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई शौर्य पर अटैक करवाने की? मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। उसमें से एक आदमी ने कहा, शरम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लग पा रहा कि शौर्य सर को मारने की कोशिश किसने की। वरदान ने उस आदमी की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, यही तो पता लगाना है, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ, मैं शौर्य को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। वो चारों आदमी सिर झुकाकर वरदान के सामने खड़े हो गए और तभी वरदान ने कहा, तुम सब एक बात का पता लगाओ कि क्या इस अटैक के पीछे रणविजय सिंह राणा का हाथ है, और अगर है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे उसके हर पल की खबर ला कर दो। उनमें से एक आदमी ने कहा, जी सर। उन सारे आदमियों ने एक एक करके ग्रीट किया और वहां से जाने के लिए बढ़ गए, लेकिन तभी उन चारों के सामने दिव्यांश आ गया। दिव्यांश ने उन चारों को देखा और ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है ससुर जी, माफिया किंग से ताल्लुक रखते हैं। वहीं वरदान ने जब दिव्यांश को देखा तो कसकर आंखें बंद कर ली। वरदान की हकीकत शिवाय को तो पता थी, लेकिन दिव्यांश को खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे वरदान पर शक तो पहले से ही था, बस उसका शक यकीन में बदल रहा था। उन चारों आदमियों ने पलटकर वरदान को देखा तो वरदान ने उंगली से इशारा करते हुए उन्हें जाने को कह दिया। उन चारों आदमियों ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और वहां से चले गए। वहीं दिव्यांश तो वरदान को देखकर मुस्कुरा रहा था। वरदान ने कहा, अब जब मेरी सच्चाई पता चली गई है तो एक मेहरबानी कर दो, वंशिका को कुछ मत बताना। दिव्यांश ने जेब में हाथ डाले और एटीट्यूड के साथ कहा, मैं इतनी मेहरबानी क्यों करूं, मुझ पर तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। आप अपनी वाली से झूठ बोल रहे हैं ताकि वो आपसे दूर ना जाए, और मेरी वाली का क्या, मैं कब तक यहाँ अमेरिका में रहूंगा, मेरा भी तो बिजनेस है, और मैं आपकी तरह माफिया किंग नहीं हूँ कि जहाँ आदमी मुझसे मिलने आए मुझे बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, मेरा काम आपसे ज्यादा टफ है। वरदान ने छोटी आंखें की और बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? दिव्यांश ने कहा, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ, कुछ भी कीजिए दृष्टि को मेरे साथ इंडिया भेज दीजिए। वरदान ने कहा, वो मेरे हाथ में नहीं है। दिव्यांश ने कहा, ठीक है तो मैं भी जाकर सासू माँ को बता देता हूँ कि आपका पति डॉन है। वरदान ने हंसकर कहा, वो जानती है मैं डॉन था। दिव्यांश बोला, आपने मेरी बात ठीक से समझी नहीं, वो जानती थी, ये हुआ पास्ट, लेकिन ये तो नहीं जानती कि आप अब भी माफिया किंग से जुड़े हुए हैं। मैं जाकर ये कहूंगा सासू माँ, आपका पति अब भी डॉनगिरी करता है, और बस फिर आप सासू माँ का गुस्सा जानते हैं, वो क्या करेंगे आपके साथ। वरदान को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक वरदान को किसी ने भी ब्लैकमेल नहीं किया था, शिवाय ने भी नहीं, लेकिन दिव्यांश तो सच में शिवाय का ही जुड़वा भाई था, जो वरदान को ब्लैकमेल करते हुए जरा भी नहीं सोच रहा था। वहीं दिव्यांश तो खुश था और मुस्कुराकर वरदान को देख रहा था कि अब चाहे जो भी हो जाए उसके और दृष्टि के बीच में सब कुछ वरदान ही ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने फिर से वरदान को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो बताइए ना ससुर जी, क्या सोचा आपने? वरदान को इस वक्त दिव्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है मैं दृष्टि को समझाने की कोशिश करूंगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर अपनी एक उंगली ना में हिलाते हुए कहा, नहीं ससुर जी, आप कोशिश नहीं करेंगे, उसे मनाएंगे, उसे मेरे साथ चलने के लिए मजबूर करेंगे, बस एक बार मेरे साथ मेंशन वापस चले, उसके बाद मैं अपनी दृष्टि को खुद से ही मना लूंगा। वरदान ने दिव्यांश को देखा और फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वरदान जाने लगा तो दिव्यांश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वरदान ने पीछे पलटकर दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम कहां जा रहे हो? दिव्यांश ने कहा, आपके साथ जा रहा हूं, आप अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं, मैं अपने बेटे को गोद में भी ना लूं। कहते हुए दिव्यांश ने अपने सीने पर रखा हुआ वरदान का हाथ हटाया और शौर्य के फ्लैट की ओर मुड़ गया। वरदान तो दिव्यांश को जाते हुए देख रहा था, फिर खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, सच कहता है हर्षवर्धन, इनके माँ बाप तो चले गए और इन्हें छोड़ गए हर्षवर्धन के सिर पर डांस करने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों ही शौर्य के फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। वरदान ने अपनी जेब में से चाबी निकाली और गेट खोल दिया, दोनों ही अंदर आ गए। इस वक्त पूरे फ्लैट की लाइट ऑफ थी। दिव्यांश दृष्टि के कमरे की ओर जाने लगा तो वरदान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, क्या कर रहे हो तुम? दिव्यांश ने बड़े प्यार से वरदान का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और बोला, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करोगे आप करोगे, मैं जा रहा हूं अपनी बीवी बच्चे के पास, वहीं सोऊंगा, सुबह जब दृष्टि चिल्लाएगी तो उसे आप समझाओगे। वरदान को सच में अब दिव्यांश पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दिव्यांश के हाथ में तो जैसे अलादीन का चिराग लग गया था। वरदान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, दिव्यांश मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं दृष्टि को समझाकर तुम्हारे साथ भेज दूंगा। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अभी मैंने नीचे सुना, आप भी अपने आदमियों को वक्त नहीं देते तो मैं क्यों दूं। दिव्यांश दृष्टि के कमरे की ओर चला गया। वरदान तो दिव्यांश को जाते हुए देख रहा था। आज तो सच में दिव्यांश ने वरदान की हालत खराब कर दी। वरदान तो सोच रहा था सुबह उठकर पता नहीं दृष्टि क्या रिएक्ट करेगी। वहीं दिव्यांश दृष्टि के कमरे में गया तो दृष्टि देव को सीने से लगाए सो रही थी। दिव्यांश भी दृष्टि के पास ही लेट गया और बहुत देर तक दृष्टि के चेहरे को ही देखता रहा। क्या वरदान दिव्यांश की मदद करेगा? क्या वो दृष्टि को समझाएगा?